Ja, då har vi recording här då. Vi har onsdag här, det är väl 15 maj 2013. Jag har lite lock för öronen här faktiskt, men jag hör ju mig själv, men det är lite dämpat här. Jag har fått lite lock för mina öron här när jag duschar från vatten. Tyvärr så hör jag inte lika bra. Jag får inte tänka på det helt enkelt, jag har slagit lock i örat här. Men jag är i alla fall vid Sjölången här. På cykeltur, och det var en död grävling som var här. Jag har bara sett döda grävlingar än så länge. Och här är vi sjön Lången, det blåser ganska kraftigt här. Och jag håller i MP3-spelaren. Ska fylla på vatten här vid strandkanten här. Jag tyvärr har jag fått lite lock för öronen här faktiskt. Jag har så här och löser upp vaxdropp här och grejer. Och sen har jag slagit mina öron här så det dämpas. Nu störs man inte lika mycket av vissa ljud, det dämpas ju ner så pass mycket nu. Det är en grävning här. Låset där här, det här är 50 meter faktiskt. Så att... hår också på huvudet här så det blåser omkring hur som helst. Det blåser lite extra mycket vid sjön också här. Onsdag den 15 är det då. Lite vatten här från Sjölången. Ser de mäktiga bergen som är några. Långköttan. Jag har i alla fall lite grann fågelkvitter som, men det är dämpat i mina öron kan jag säga. Jag snöt det i morse så kom det lite mer och mer. Men tyvärr har det slagit lock. Det ligger en död grävling här borta. I Västerbyn här gick tågen helt enkelt förbi här förut. Och den 15 maj. Just nu är vi Lången här. Jag har militärbyxor på mig här, camo, city camo. Men så här blåa. Jag tog en liten jacka som är trång här, men som är lite lättfodrad. För det är väldigt vad det blåser. Men det ligger en död grävling här borta. Och så uppe vid Hinsyttervägen var en död grävling, så att jag har bara sett döda grävlingar helt enkelt. Och man ser ju då vitsippor här. Gräset växer. Ett stort kalhygge. Vi har mobilmasten där i vägen mot Östansjö. Man ser en del insekter också. Solen värmer på en hel del faktiskt. Och det är mycket, mycket pollen, det är tungt att andas också. Här kommer en ringduva där va? Ja. Det ligger en död grävling där. Det är den andra grävlingen som är död faktiskt. Som jag ser. Mäktiga bergen som är norr om Långsötan och sen mobilmasten. Så att jag funderar på om jag ska ta med den här jackan faktiskt, för att det blir väldigt varmt faktiskt med den här jackan just nu. Ja, det blir ju fartvind också. Det blir ju fartvind. Jag har den öppen än så länge faktiskt. Jag ser, och det är recording. På lördag ska Joel Lindberg köra och det var strömlöst i en telefonstation. Det var alltså strömlöst i en telefonstation och det var inte något fel på programledningen. Och på lördag ska jag köra via dator och livestream en spellista då. Man kan även välja ljudkortet, soundcard och köra via mikrofon. Det är fördröjning på det hela. Så jag har fått en speciell inlagning. Det är det som streamas ut just nu på netradion.tk eller gunnarett.tk. Och det är alltså en liten spellista vi har gjort i ordning för 18-18.30. Så man måste köra connection också. Så jag måste veta när man kan köra connection och ansluta då till den här servern då. Jag har fått inlagningen där. Hoppas att lösenord och sånt stämmer. Och sen ska jag trycka play. Och då tänkte jag, det är fördröjning på det hela. Så jag kanske ska starta upp redan innan klockan 18. Jag har även bett att få låna den här sändningstiden som är mellan 18-18.30 som är ledig då sedan 100 år tillbaks. Så här är Västerbyn, här gick järnvägen och här är ett kalhygge här. Här uppe var en varg och mobilmasten är där och så är vägen mot Östansjö. Och här kan man ju komma hela vägen till Byvalla, men man kan inte följa hela järnvägen som den var förut. Nu munnar jag på lite grann här, så jag tror jag behåller den här jackan på. Den är lite lätt för faktiskt. Jag har lite kvitter här, men tyvärr har jag fått lite lock för mina öron här faktiskt. Och cykelkiven är anmäld där, för han stal en barncykel för en granne som jag har, som heter Kerstin. Hon har ett barnbarn som dyker upp ibland, en dotter eller ett barnbarn. Jag tyckte det var ett vildsvin som låg död här på ut med vägkanten faktiskt. Men det var en död grävling, så det är nummer två jag ser. Och eventuellt så ligger gamla slipers från järnvägen också på sidan här innan sjön. Det ser ut som en tre slipers från järnvägens tid som ligger på sidan och bytte slipers. Just nu munnar det på lite grann här. Och lite små kalla vindar. Det är ju ganska grönt och fint här. Många trän har ju kommit nu och så. Det är på gång mer och mer här. Det är som du släppte här. Det är fan vad det ligger på och trycker här alltså. Oj, oj. Det blir ett väldigt tryck här. Det är enormt med snor som jag har på i mina öron här. Jag ser Kyrkberget där borta. Mobilmasten och som är där. Fast nu när jag munnar på så här så är det faktiskt lite småkallt. Jag har klämt fast MP3-spelaren på jackan här så att jag kan hålla låda. Den är precis under munnen här. Jag ska köpa mer så här och skifta sen. Jag behöver inte hålla i den heller. Den är fastklämd. Jag behöver komma ut lite grann. Det var länge sedan jag cyklade sist faktiskt. Det är väl 2 veckor sedan snart. Så jag behåller den här ganska trånga jackan här som är lite lättfodrad är den. Den är trång. Den har jag fått sedan min pappa hade hittat den någonstans. Och den är lättfodrad helt enkelt. Så här gick järnvägen då fram till 64. Då var det smalt här. Sen breddade man några år senare och gjorde den här vägen. Och så de här husen har tillkommit efter. När järnvägen fanns så fanns husen helt enkelt. Eller som det går en väg ovanför. Nej, det går inte någon väg ovanför där. Det går längre bort går en väg ovanför. Så vi ska ta och testa den här mellanvägen som vi testade sist. Och komma fram till hästarna faktiskt. Så den här jackan är hittad och den är väldigt trång. Den är lättfodrad. Så den har ett lättfoder faktiskt. Och ja, det är lite tråkig vind det faktiskt. Så när solen går i moln så blir det småkallt. Så nu har jag MP3-spelaren där. Och den kör recording. Och nu ska vi se om vi ska fortsätta framåt här. Jag ska bygga ett nytt hus till höger här. De har gjort en liten vägstump där. Så vi ska ta och testa den här vägen som vi testade förut. Vi kommer upp till hästarna där. En sån här mellanväg. Nu sitter vi på här och MP3-spelaren är fastklämd så att jag kan prata. Man kan ju se människor som går omkring och babblar för sig själv, men de pratar i sådana här mobiltelefoner med headset. Ni vet, de har en mikrofon och som sitter på en sladd och en lur i örat. Faktiskt. Ja, det är ju ganska skönt det där. Men det är lite friska vindar måste jag säga. Tyvärr så är det bara döda grävlingar här. Jag tyckte det var ett vildsvin först faktiskt. Det har man haft det i Vikmansrättan. Jag tror det är katt som är ute på vägen här också. Allt kan ju hända här när vi kör live recording, men inte streamat. Ja, det är nog katt som är ute och är. Men tyvärr så är det grävlingen död. Och likadant typ på Hinsutvägen var den död också. Det är ett fult kalhygge som... det var inte Sveg, det var något annat bolag som gjort ett kalhygge ovanför här. Och så är det vindkraftverk där borta också, men de ser man inte här. Och vi har en katt framför oss här. Vi ska ta en mellanväg och komma upp till hästarna också. Jag kan hålla låda här, jag behöver inte tänka på apparaten. Den kör en recording. Och den är fastklämd. Och den sitter under min mun så att ni hör vad jag säger. Eventuellt så blåser det också på mikrofonen. Då har vi en katt som är ute på vägen här. Faktiskt. Jag vet inte grann vad jag ser. Ni kan inte se vad jag ser. Utan... Nu kan katten flytta på sig här. Ja, nu hoppar vi snabbt utan. Ja, det är lite små kalla vindar och det blåser ju också lite extra mycket när man är så här vid sjön. Det blåser lite extra mycket när man är vid en stor sjö så här. Så det är lite motvind och lite små kalla vindar. Men det är vår i alla fall i Långsötan, det är inte sommar precis. Hela södra Sverige, Göteborg och Skåne alltihopa har regn och ganska kallt idag, 8 grader i Göteborg och skyfall och allting va. Stockholm har betydligt bättre väder, men det är inte så här enorma temperaturer, är det inte. Det är inte sommar, det är inte någon sommarvärme ännu. Så att det är i alla fall inte någon sommarvärme med punkt efter. Man måste ju stava också väldigt noga också, inte stava fel. När man är ute, när man skriver med det här på internet, det är många som stavar fel. Och Sörensund är en snusgubbe också på SD där. Han delade en bild med en brutta med en enorm buske. Hon hade inte skällt sin buske. Det var det värsta jag sett. Och en tjej som sa blä. Och så var det här burkabråket i Borlänge. Hon slog till honom med en väska, men han hade eventuellt förolämpat henne. Men nu struntar vi alltihopa där. Och rapporterar vad vi ser. Det går ju mellanväg uppåt här också till de tar ju slut ovanför sen det kolonihuset där. Faktiskt. Det blir en liten uppförsbacka. Den kommer här, ja. Så att här kan man komma upp till hästarna här faktiskt. Jag tror vi tar den vanliga vägen här. Ja, ni hör ju flåset. Vi har ju flåset. Det var inte igår jag cyklade precis, det var länge sedan faktiskt. Och i skuggan är det småkallt, det är ju fartvind också. För när man cyklar så här så blir det ju fartvind också. När man jobbar på järnvägen på vintern till exempel så är det bra häftigt att stå på ett lok, en vagn och åka omkring i 30 km i timmen. Det känns verkligen när det är... Det kan vara 5 grader kallt, men det känns som 25 ungefär. Och uppe i Riksgränsen så är det fullt med snö. Man åker skidor. Ja, här gick alltså järnvägen. Nu blir det kallt här i skuggan också med lite fartvind här, så jag bromsar in lite grann. Här gick järnvägen, det var ganska smalt så att säga, 891. Och sen efter några år så bredde man till en grusväg här. Vi har sjön Långe på höger sida. Och det går en väg också ovanför där som går över en bro här borta. Det går längre bort vid Rörsrätten går det. Men även här går en väg som man tittar. Men här gick alltså tågen en gång i tiden. Här är speciella hästar som går där uppe, som vi har filmat också. Det är väldigt kraftiga hästar faktiskt, med kraftig päls. Nu har jag munat på lite grann tillfälligt i alla fall, så att det har ju speciella hästar där. Så att här gick alltså järnvägen en gång i tiden. Gjorde den. Och det var inte igår jag var ute och cykla faktiskt. Det är småkallt och kyligt här. Jag hör i alla fall fågelkvitter kan jag höra. Men jag har ju tyvärr fått lock för mina öron här. Men jag måste i alla fall ut på något konstigt vis. Jag kan inte bara sitta inne i lägenhet. På fredag kommer pension. Jag är på minus ganska mycket, så det kommer försvinna till krediten. Och det kommer bli minus här. Men det kommer vända sen i början på juni. Det kan ta kanske 10 dagar. Och sen kommer 4625 kronor in från Skatteverket i skatteåterbäring. Så det kommer i alla fall att vända till plus. Kanske 2000 kronor och sen kommer en ny pension där. Och så vill jag göra en undersökning på mina tänder också. Det kan inte vara lika illa som förra gången där. 7 hål och rotfyllning och helvete. Och det kostar enormt. Bara rotfyllningen gick på över 3000. Så det blev en dyr historia där. Men jag fick också hjälp från Försäkringskassan och en stiftelse. Ja, den är fastklämd i alla fall. Den är fastklämd här. Jag cyklar lite långsamt. Nu har solen kommit fram. Lite motvind är det. Och får jag väl medvind hem. Jag kan höra fågelkvitter i alla fall, det är död. Men det är helt klart neddämpat med min hörsel, det kan jag säga. Det har jag slagit lock för öron, så att det är tryck och så. Det är dämpat. Men jag kan uppfatta fågelkvitter i alla fall. Men det är definitivt någon snor lock för öronen. Det är ganska vattenfyllt dike här och jag behöver bättra på min kondition också, balans och allting, och komma ut och få luft och komma ut. Och det är fint väder i alla fall, det är ju sol och sånt, man kan inte bara sitta inne, det går inte. Jag måste komma ut, jag ser insekter också. Så att nu kör jag med MP3-spelare här, mikrofon. Positivt när öronen är dämpade här, att man störs inte lika mycket, utan vissa ljud som brukar störa än i vanliga fall. Jag hör ju fågelkvitter här, jag hör ju bofink och det är ett otroligt pissande också här. Ibland är det enormt med i mina i den där hinken alltså på natten. Den är jättetung, så mycket pissar alltså. Man skvätter och skvätter, det går 5 minuter så ska man kissa igen. Det är svårt att spela in program när man hela tiden är kissnödig. Man måste alltså, man sitter där liksom och ska prata liksom och så känner man liksom att nej, jag måste trycka paus snabbt här, jag måste kissa. Nej, vi fortsätter den här vägen här. Och man kan inte följa järnvägen som den gick. Och den gick alltså delvis. Där vägen går mot Rörsättan så fanns inte någon väg helt mellan Rörsättan och Österby. Det fanns ingen väg utan där gick järnvägen på en del av den bilen. Man fick åka en annan väg på den tiden. Jag har sett en sak också. Man kan komma runt bondgården här och komma runt. Och cykla förbi några gårdar som vi ska testa här. Missa inte en sten. Vi hör ju flåset. MP3-spelaren sitter kvar. Det kommer en lång jäkla uppförsbacke här. Så vi ska testa. Jag tittar på en karta. Här fanns en hållplats här i Västerby som det hette på den tiden. Utan en. Det är ett lastspår. Och jag tror att det låg på sidan här på fältet. Strax innan övergången så var det en liten hållplats här. Och även ett lastspår under en period. Så fortsätter järnvägen rakt fram här ut med sjön och sen ner mot Rörsättan. Och den vägen som går idag mellan Rörsättan eller Österby och Rörsättan, den fanns inte på den tiden. När järnvägen gick där delvis helt enkelt. Så är det vitsippor här. Och korna är väl inte ute ännu. Faktiskt. Jag kan uppfatta fågelkvitter kan jag göra så att jag inte är helt döv. Här står det att man kan fortsätta här, men jag tror inte man kommer fram helt enkelt med en cykel här. Här är en gigantisk uppförsbacke här och sen ska man kunna komma runt bondgården här och svänga höger och sånt. Vi ska se. Vi måste försöka ta oss på ett annat ställe faktiskt här. Det ser väldigt komplicerat ut här. Det ska ligga ett hus här till höger. Vad kollar vi här? Ja, det finns ett hus som ligger här. Och här tog man emot barn från Stockholm helt enkelt. Koloni. Det heter kolonin här. Det är en gammal skylt där faktiskt. Det har varit barnkolonier här. Med barn från Stockholm på den gamla tiden faktiskt. Och här gick alltså järnvägen helt enkelt. Det blev väldigt varmt. Och frågan är inte om det blev så jäkla varmt så att det helt... Här gick järnvägen. Och där är det svårt att komma fram helt enkelt. Jag kan säga så här, det blev så väldigt varmt helt enkelt här så att nu är jag tvungen att ta den här lilla trånga jackan som är lättfodrad. Jag vet inte om ni hör mig faktiskt. Men jag måste faktiskt ta med jackan för det blev väldigt, väldigt upphetat helt enkelt. Se hur jag ska klämma fast den här MP3-spelaren sen. Jag håller låda i alla fall här. Nu blir det skönt. Här ligger mina nycklar i också. Så nu ska jag klämma fast den här på pakethållaren. Men den får absolut inte ramla av. Nej, den ska sitta fast där. Jag ser att jag klämmer lite som är svettig här nu. Nu ska vi se hur man klämmer fast den här apparaten. Ja, det är inte så lätt på skjortan. Ja, nu sitter den faktiskt fast på skjortan här. Nu sitter den strax under min mun sitter den här. Och jackan är fastklämd också då. Det är svettig helt enkelt under skjortan här. Ja, det är väldigt tråkigt det här med grejer helt enkelt att de blir ihjälkörda faktiskt, måste jag säga. Det är också så här tråkigt. Att det har varit koloni här för barn från Stockholm som är här. Och korna är inte ute ännu faktiskt. Det är fint stabilt leder här. Lite lättare med målighet faktiskt. Det är väldigt... Här har varit Stockholmskolonin det här huset. Ett ganska stort hus. Det var barn från Stockholm helt enkelt. Långsåsen. Så här gick järnvägen helt enkelt. ska ut på ett litet äventyr. Det här var inte alls planerat. Jag är väldigt svettig under armarna. Det kommer så småningom att torka in. Järnvägen fortsätter här rakt fram här. Ut med sjön helt enkelt. Och en del av vägen som idag går mellan Österby och Rörskyttan, där gick järnvägen helt enkelt. Förbi Fredholms bageri där. Ja, här gick en banvall. Jag får vara lite sparsam med vätskan helt enkelt här, för det är inte mycket kvar i flaskan här. Vi ska gå upp den här långa backen här. Och jackan åker inte av. Den är fastklämd här under pakethållaren. Så, nu ska vi gå upp den här långa backen. Det är faktiskt ganska skönt. Lite svalare när det mulnar på. Och det är lite småkalla vindar sådär. Jag har en trång lättfodrad jacka som jag har med mig här. Men nu har jag skjortan på mig här, ganska svettig. Korna är inte ute ännu. Och det här är fortfarande Österbyn. Med en på slutet. Och det ska finnas ett hus här någonstans som har en skola. Jag tror att den här vita byggnaden till höger här. Det var en skola en gång i tiden. Men det är inte Västerbyn, utan det är Österby. Det är det, ja. Skolan låg väl i Österby. Så att här går gränsen över. Här börjar Österby börjar här snart. Skolan låg nog i Österby. Så järnvägen smög precis ut med sjön där. Det ser konstigt ut, men det är så. Där gick järnvägen helt enkelt. Och jag måste stanna och vila lite grann. MPT-spelaren är med här fastklämd på skjortan. Måste fylla på vatten senare. Jackan rabblar inte av. Gräset börjar växa ganska mycket. Vi ska se oss upp för den långa backen här. Jag går med cykeln på höger sida. Eftersom man går på vänster sida när man går. Så det går en väg mellan Österby och Rörskyttan, och där gick alltså järnvägen. Den kom från sidan här från sjön och tog vägen där. Så att huset där borta var en skola. Men jag tror det var Österby. Här är nog fortfarande Västerbyn. Men där räknas det som Österby började borta. Och det finns inga kor ute heller. Här kommer Arne och Kajsa förbi. Och Arne. Och här kommer Arne, Kajsa, Arne och Kajsa. De sök på nappen och så ska vi byta blöjor på dem. Ja. Och där ligger faktiskt en ö ute på. Det är Bysjön som är där. Det är Gunnar mikrofon förresten, har jag sagt det. MP3-spelare, ingen film just nu. Och vi seglar oss för backen och sen ska vi faktiskt ta och jag sökte skydd där borta en gång vid bussplatsen och sen under ladan också där. Och jackan får inte ramla av här, för där ligger nycklarna. Ja, det är Bysjön, det ligger en liten ö där. Just det, den här Stefan, vad hette han, Ram. De simmade ut den här ön, eller åkte en båt ut den lilla ön som ligger där. Det går ju en väg på andra sidan där som jag cyklar på. Nu går jag över Rörskyttan där, vägen mot Stjärnsund. Det har varit en skola helt enkelt, den byggnaden som är där. Fast jag tror att det räknas som Österby. Jag har inte fått någon svar heller, för Trafikverket har ju stavat fel. Nu har ju flåset här och jag har ju lite lock för öronen här, men jag kan i alla fall uppfatta fågelkvitter om de är nära mig. Här ska jag gå kose sen faktiskt. Men det måste finnas lite gräs och äta också. Och då får jag, när jag vänder mig om så här, så får jag en kraftig vind på mig faktiskt. Ja. Åt det hållet är motvinden. Mot Hedemora kan man. Nej. Jag vet inte hur det blåser riktigt bra faktiskt. Jag är ganska svettig här. Blöt av svett under armarna. Det här har varit cool förut. Med busiga kalvar som vi filmade. Eller fotade var det väl. Och nu blev det bra. Det är nästan som lite sommar. Sommaraktigt faktiskt i värmen. Solen är ju stark och Det är bra och varmt alltså. Men det har också varit ganska kalla vindar. Det var för sorgligt också att se en död grävling. Som hade tyvärr oturen att bli ihjälkörd av en bil. Det är inte så många bilar som åker på den här grusvägen. Vägbommen är låst också, men tyvärr så hade den otur att den är död. Men det finns fler grävlingar och grejer. Man ser de grävlingar ute på nätterna. Och det är ganska mycket pollen också. Är det faktiskt. Och det är ganska så varmt är det. Och det är svårt att andas, tungt att andas. Och det är pollen, allergi, det är flås, dålig kondition. Jag får stanna och vila lite grann. Jag hade en kvinna som har MS faktiskt, som bodde i Långsyn, som heter Ek. Hon har flyttat nu till Stjärnsund. Och någonstans finns en ängel, en staty av en ängel på en skogsväg. Där mördades änglar utav en pervers jävel från Torsåker. Utanför Håfors. Och han gillade småflickor faktiskt. Ja, det kan vara charmigt att titta på småflickor. De kan vara ganska roliga att titta på. Jag har en grannflicka där som är en god bit. Hon har just fått lite små tuttar också. Jag ska faktiskt ta en annan variant här idag. Jag tittar på kartan här faktiskt och man ska kunna svänga vänster och komma runt en sjö och så vidare här. Jag ska testa den vägen idag. Det här var inte planerat. Och det är ganska jobbigt det här faktiskt. Men jag vet inte var korna kommer ifrån. Någonstans går det kor in och lada här. Så här är ju fullt med kor sen. Men jag kan inte se vilken bondgård som korna är på. Det finns ju kor längre bort också här. Och vilken gård. Ja, det var ju för detta lanthandel det här. Det här är ombyggt helt enkelt. Det här har varit en lanthandel här. Här var ju Staffan Ram var här som var liten på 50-talet här. Så det har varit en lanthandel i det huset som är där. Det är varmt och hett och kvavt och svårt att andas och lock för öronen. Pollenallergi. Flås, dåligt med vatten, vätska. Måste fylla på mera sen. Kunde ha köpt med dubbla flaskor också. Jag har kex med mig också, en kamera. Det blåser lite grann, det kanske hörs i mikrofon. Den här mikrofonen onsdag den 15 maj. Någonstans går gränsen också till Österby faktiskt. Det här stora ladegrejer där borta. Det är... Bortsett från lite kalla vindar. Det är väl nästan lite försommaraktigt idag. Men det har kommit också. Och någonstans så finns de här korna och kalvarna som kommer ut här sen. Vi ska ta på ett litet äventyr idag, vi ska svänga vänster här. Jag tittar på en karta nämligen förut. Vi kunde komma runt en sjö här. Det går ju promleden också. Jag har ju varit i Byvalla. Har inte mycket att se. Oj, oj. Nej, de släpper inte ut någon kor ännu. Det måste finnas. Det är lite växande månighet idag, så det är lite halvklart. Det är präktiga byggnader det här. Stora jäkla hus. De hade ju tjänstefolk och allting på gårdarna förr. Det var ju mycket djurhållning. Här går det bussar också. Inte så många, men det går vissa. Så förbinder Stjärnsund, Långsyttan med Hedemora. De kommer från Stjärnsund och sen går de med 270 upp till Långsyttan. Går lokalt in i Långsyttan. Och sen så nu går de ner igen då. En del går rakt ner och en del går ner. Nu ser jag kor där borta. Och det är en annan bondgård som är längre bort. Tror i alla fall. Oh. Det är Österby där. Och det här är då Västerby med en på slutet. Man ska kunna komma runt. Man ska kunna komma runt här förbi en sjö också. Tungt att andas. Pollenallergi, det har vi. Det var svartvitt flugsnappare. Parabolantenn på taket. Ni kan inte se någonting. Jag filmar ju inte. Fastklämd här. Jag ska strax börja cykla här. Jag känner att jag har lite hyfsat med medvind faktiskt. Då. Jag tittar på en karta som man kunde komma runt förbi en sjö och så vidare. Jag har inte så mycket vätska med mig här. Jag håller låda. Mikrofonen sitter ju strax under min mun så den tar ju upp signalen ganska starkt. Vi ser om jag får någon fart på benen här. Här har jag aldrig kommit. För regeln tog slut men man kan komma runt. Jag ska ju svänga höger här sen också förbi någon sjö och liknande. Och där var det slem och fissaten. Det var lite snuskig bild som Sören Sund delade på faktiskt. Blä, sa en brutta. Ja, Milko har vi här. Här ska man ju gå till KK. Men det lever vidare, det är Topp har tagit över mig i vid. Men det var många som blev uppsagda helt enkelt. Oj. Oj, oj. Ja, det är tråkigt i alla fall med döda. Det går en väg rakt igenom där också. Ja. Nu har vi inte gått förut. Jag förstår att den gick igenom där. Ja, det här var inte planerat. Nu ser ni ingenting för att jag filmar ju inte. Jag får ju hålla låda istället. Så det är första gången jag kommer den här vägen nu. Och det ska ligga en sjö någonstans också. Jag kanske behöver fylla på lite vatten. Jag får snutta på min flaska. Här ligger gamla bondgårdar och liknande mycket bondgårdar. Och här är det tämligen trasig lada också. Och sen... vägen delar sig här men jag tror jag tar vägen till höger här faktiskt. Jag vet inte hur de går riktigt här. Flagga med landskapet Dalarna. Den går till vänster måste jag kolla också där. En trasig lada ser jag faktiskt. Och nu har jag bara skjortan på mig, jackan är fastklämd på pakethållaren. Det är första gången jag cyklar här. Och det ska ligga en sjö någonstans också, jag har inte så mycket vätska kvar faktiskt. Tycker jag ser några djur här borta. Nej, ja. Det kan eventuellt vara en hästsvans. Det gick vägen rakt fram, nu ska jag kolla på en karta fram. Men här ska jag komma runt här. Ja, jag ska titta hur vägen går där borta. Det kanske bara tar slut. Så nu håller vi låda här. Det kanske blåser i mikrofonen också. Jag har krossanskarna på men det känns ganska skönt. Apparaten sitter kvar där. Det blåser säkert i mikrofonen också. Vi har onsdag den 15 maj 2013. Gulla mikrofon. Och jag håller låda här på cykeln. Jag har ganska lite vätska kvar i flaskan här. Vägen rakt fram vet jag inte hur den går riktigt, det ska jag titta på en karta. Men här ska man kunna komma runt här. Det ska ligga någon sjö i närheten också kanske. Och sen ska man kunna komma fram mot Silverhytte i år där. Det är första gången jag cyklar den här vägen faktiskt. Ta lite lugnt här, det är lite motvind i det. Jag har bara cyklat en gång tidigare. Jag ser sjön, den är ganska långt borta. Så det kan jag inte fylla på något vatten. Jag får snutta lite grann på flaskan jag har. Faktiskt. Jag har i alla fall lite grann vätska kvar. Nej, jag kommer inte fram till sjön helt enkelt. Jag kommer inte fram till sjön. Och här ligger bondgårdar också. Lite oklart om verksamheten är nedlagd. Om det finns några djur. En del har ju hästar till exempel kvar. En del kanske höns kvar, en del sköter ju marken, egna odlingar helt enkelt. I vissa fall så gör man ju om laden också. I Märsta var det ju en möbelaffär där, Märsta möbler helt enkelt. Här är tämligen gamla grejer här. Kommer en uppförsbacke här, svänger höger. Ganska kraftig uppförsbacke. Jag kan höra lite fågelkvitter svagt genom mina öron faktiskt. Och här kommer en högerkurva här med en uppförsbacke. Jag tror att jag får gå upp den här backen. Nu ska jag se. Ja. Ja men där ser man ju då mobilmasten som är. Mot Östansjö kan man se där. Där borta ligger Östansjö. går lite väg fram till en stuga här och ja, det är lite halvklart idag helt enkelt. Jag är ganska så svettig här. Jag ser myror också på vägen här. Jag ska kunna komma fram framåt vägen mot Silverhustå. Så att den vägen ska gå där borta. Det var en väg som gick rakt fram också här. Jag tittar på en karta sen. Ser en fiskbås här, odlingsfält. Jag vill inte hålla i apparaten här. En flagga här med landskapsmärket här. Två korslagda pilar. Det är onsdag den 15 maj. Vi ser en sjö också där borta. Ja. Vägen mot Silverhytteå går väl där borta någonstans. Och det är en sjö här, va? Ja. Vi kan se också mobilmaster mot Östansjö där borta faktiskt. Jag har varit i Silverhytteå. Och vädret ser ganska stabilt ut faktiskt. Det verkar inte vara någon nederbörd på gång. Där har mobilmasten med bra riktmärke. Vilken stuga här. Oj, oj. Jo, jag kan man uppfatta fågelkvitter så är man inte stendöd i alla fall. Men det har tyvärr slagit lite lock för öronen här. Jag ser några fåglar ute på fältet där. Jag gick en väg rakt fram där. Så det är eventuellt bara ta slut någonstans. Där ligger det hus också, vet du. Så att jag ska titta på en karta sen var den vägen tar vägen så att säga. Gick en väg rakt fram där och det ligger hus där borta också. Där, ja. Där är mobilmasten mot Östansjö. Och där har jag varit en gång på sommaren och en gång på vintern och en gång på sommaren faktiskt. Jag gick ju dit en gång och så cyklade jag dit. Nu tar vi lite lugnt här. Jackan är fast klämd på pakethållaren här. Nu tar vi rulla ner för backen lite lugnt här. Och i alla fall lite vätska kvar. Vi kan se om vi kan ta oss fram. Kanske till Silverhytteå eller liknande. För att jag måste helt klart fylla på. Ja, det är första gången jag cyklar här. Och man ska faktiskt undersöka de här vägarna som ligger här utanför Långsuttan. Det är många vägar som jag inte har cyklat på än. Så tyvärr så var det en död grävling där. Och den vill jag inte fota. Tyvärr. Så har den fallit offer för biltrafiken faktiskt. Det är första gången jag cyklar här. Så ser vi var jag hamnar riktigt. Det är småvägar som ligger utanför Långsuttan här. Det tillhör ju Stjärnsund det här. Jag har den här jackan fastklämd på pakethållaren. MP3-spelaren sitter på skjortan. Det är något rör där på sidan faktiskt. Jag känner någon kraft i mina benmuskler här. Jag är också cyklist. Men jag sitter ofta framför datorn och orkar knappt resa mig upp, så att det här är inte bra det här. Vintern har varit lång och det har inte varit något bra väder. Jag går en skogsväg faktiskt till vänster här. Jag ska ta svänger den till vänster här och kanske lätta på trycket. Annars så tror jag nog att det kommer en väg till höger där. Det är ingen fara egentligen med de här skogsvägarna. Många tar ju bara slut. Det är inte några militära områden heller här, utan det är bara att vända om samma väg. Jag ska nämligen lätta på trycket någonstans uppåt här. Så vi tar den här skogsvägen en bit här, annars ska jag gå åt det hållet här för att komma fram. Det är vägen mot Silverhytteå nämligen. Så att det måste nog lättas på trycket lite grann också här. Så att, ja, det är tungt att andas. Och. Men jag kan i alla fall höra fågelkvitter faktiskt. När pippijoglarna är i närheten av mig. Och benen känns ju rätt bra. Faktiskt. Det här är en skogsväg det här. Och ja, det var fågel där. Det är skönt att slippa allt vad militär verksamhet heter. Flås, flås. Flås. Så. Vägen där går mot Silvhetå. Jag ska ta en bit på den vägen och sen ska lätta på trycket här. Det var världens myrstack där. Blåser upp. Faktiskt. Ja. Ta en liten bit på den här vägen och sen vänder vi nog. Faktiskt. Åh, vad skönt att få lätta på. Blås. Finns inga militärer här eller militär verksamhet. Sådär. Utan vi är ganska långt bort från det hela. Ja. Jo då, ni hör vad jag säger väldigt bra. Mikrofon sitter strax under där. Och här har vi precis lättat på trycket. Faktiskt. Ja, nu kan man ju titta på kartor också. Det är skönt att komma bort från storstäderna. Märsta var inte någon storstad, men okej, nu ser jag hucklen och jag ser de är solbrända och det finns barn som är svarta och så, men de är inte så många kanske. Märsta kanske de var några fler om man säger så. Men de finns ju nära oss. Ja, de stal en barncykel här. Stolparna ska rikta sig i vägföreningen. Jo, jag har sett det. Jag har sett vad stolparna lutar sedan 2011 nu. Det finns en liten sötnosig flicka som jag känner igen i alla fall. Hon har bott här nu sedan 2011. Sen är det en massa andra som är... Och grannflickan är en riktig god bit faktiskt. Jag tror hon kommer från Rumänien. Så att en del av de här asylsökande kommer från Europa. Eller Östeuropa. Men det finns de som kommer långt bort. Duven och liknande där faktiskt. Där nere var det mycket sån här militär verksamhet. Och militära vägbommar man kunde möta. De här tjänstehundar och ja, riktiga soldater och alltihopa det där. Så att det är ett minne blott. Det tillhör historien helt enkelt. Ett avslutat kapitel i mitt liv, men jag tjatar ju om allting. Men det bor vi här uppe i alla fall, i Långsötan här, sedan 2011. Så att vi kom bort ifrån helvetet där nere. Vi ska ta skogsvägen en liten bit i alla fall. Ska vi se. Och vi kan se här, det är ganska fint väder idag, halvklart och ganska så varmt och skönt. Och jag ska titta på kartor sen också. Världens myrstack. Nej, man får ju aldrig vara rädd när man går i skogen och sånt. En älg till exempel kan vara på mycket dåligt humör. Och en myrstack här med full aktivitet. Så det här är en skogsväg som går någonstans. Och jag har läffat på blåsan här. Det är ett otroligt pissande helt enkelt. Så att... Jag ser vad det står, men det står lite in på den här skylten. Så att här finns inte någon militär verksamhet då, som då. Ja, vi glömmer det skiten. Det är borta för länge sedan. Det försvann den 29 oktober. Tjata inte om det. Det var en fjäril där, tyckte det var. Det tålig. Alltså jag har aldrig varit här förut. Vi koncentrerar oss på det jag ser här. Jag hade aldrig varit här. Det här ligger utanför Långsötan. Så att det står någonting på en skylt här. Andas tungt. Jag skulle behöva två vattenflaskor. Man ser inte vad det står riktigt här. Vart kommer man på den här skogsvägen då? Det kan man ju fråga sig faktiskt. Ja, det är ganska fint väder här idag. Måste jag säga. Kulturminne på Västerby skog här. Västerby skog. Och längre bort på Österby. Ja. Vi kan se här, jag skulle verkligen behöva fylla på vatten här. Nu är det inte vätska kvar faktiskt, man kan köpa Dexosol också. Jag lever ju på marginalerna och det ligger minus, men det kommer fyllas på. Det kommer fyllas på. Jag måste få komma ut också, jag kan inte bara sitta inne i lägenhet. Med neddragna gardiner och alltihopa här. Jag vet inte riktigt var man hamnar här, måste jag säga. Annars den andra vägen går mot Silvhyttå och där finns ju vatten då vid sjön. Det här är en skogsägg som man inte riktigt vet var den tar vägen, måste jag säga. Det är ingen fara. Ganska fuktigt här. Nej, jag kan titta på kartan sen. Vi vänder här. Den andra vägen ska gå mot Silvhyttå. Fartvinden gör att det ökar ju då. Fartvinden gör att det ökar helt enkelt. Det är skönt att komma bort från allt vad militär verksamhet heter och skytteklubbar och alltihopa här. Som det var i Märsta så var det ett rent helvete i 17 år. Men det, ja, det går inte att glömma, men vi glömmer väl i alla fall. Det här är ganska blåsigt här. Det blåser nog i mikrofon ganska mycket nu för er när ni lyssnar på det här. Jag kan inte hjälpa det. Vinden blåser alltså i mikrofonen helt enkelt. Det är skönt att komma ut. Jag ser vitsippor. Och jag hör i alla fall min egen röst. Och det blåser och susar och viner i öronen också. Och jag har ju dubbla bromsar också här. Vi kan ta lite lugnt här. Vi ska kunna komma fram till Silvhyttå. Jag behöver verkligen fylla på flaskan. Någon död grävling och där ser vi en myrstack modell större. Det var mycket mer fler och mer myrstackar där nere. Och jag beklagar att det blåser i mikrofonen. Det låter ganska illa, men den tar upp blåst faktiskt i mikrofonerna. Det är därför Sveriges Radio har sådana här puffskydd och grejer de lägger på mikrofonerna. Så att vi ska nog stänga vänster helt enkelt här. Och ja, det är lite småkyligt är det väl också här. Det är lite nästan lite halvklart, halvmulet här. Missar några hål i vägen här. Vad fasen gick vägen? Ja, den gick här. Ska jag sänka vänster här då? Småkyligt i luften är det faktiskt. Här kan man se gamla lador här. Och det verkar inte vara några djur kvar. Eventuellt kan de ju ha hästar eller höns och tupp kvar. Men förr hade de ju mycket så här med kossor och grisar och sånt. Och får. Och getter då. Ja, det är vanligt så här med svensk gammal grusväg helt enkelt. Jära. Gammal herde grusväg. Det hoppar och studsar. Och blåser stormvinden ungefär 50 meter per sekund här. Så vi trampar väl på. Ska se var vi hamnar också till vatten i tid. Jag kan hålla låda här med en klämma här som tyvärr blåser i mikrofonen där. Och jackan hänger kvar bak med en fast kläm där. Så att trampa på här. Kommer en liten uppförsbacke här. Nu ska vi kunna fixa till. Vi ska se. Benmusklerna känns. Jag har lite medvind också. Faktiskt. Kommer höger kurva. Vänster kurva. Svag stigning på höger kurvan här. Känns ganska så bra. Jag har medvind också. Och blåsigt är det en tunn skjorta. Ja, det här är ju sjön då. Det är inte sjönkrycken det här. Det måste ju vara. Och så är sjönkrycken det här. kan inte vara någonting annat va. Det är en annan jäkla sjö det här. Nej, det här är inte Krycken. Det här är en annan sjö. Som ligger ute den här vägen här. På kartan, det är inte Krycken, nej. Nej, det här är en egen. Nej, det här är bara slut här. Faktiskt. Man kan inte komma ner till här, det tar slut här. Här ser jag en fiskmås. Jag skulle verkligen behöva komma ner till vattnet. Nej, det här är inte Krycken det här. Faktiskt. Jag skulle kunna komma ner till sjön här och fylla på vattenflaskan faktiskt. Det ligger en liten ö där också. Och jag tror vi smyger här. Vi smyger ner. På en liten enskild väg så här. Ja, det är inte Krycken, vet du. Det här är en liten sjö som ligger här. Som finns på kartan här. Den här vägen ska nog fortsätta faktiskt. Den här vägen, ja. Den här vägen ska fortsätta att komma fram till Silverhyttå faktiskt. Man fortsätter den här vägen. Men frågan är så här, kan man fortsätta? Kan man komma ner till vattnet här nu? Kan man komma ner till vattnet? Jag skulle behöva fylla på lite med vätska. Mölna på, det är svalare. Den här vägen ska komma fram ända fram till Silverhyttå faktiskt genom skogen så här. Det bor lite folk här. Det vore ju väldigt bra om man kunde komma fram ner till sjön så här och fylla på vatten faktiskt. Blåser småkallt gör det verkligen. Den här vägen ska fortsätta alltså genom ända fram till Silverhyttå där. Jag ska se om jag kan komma ner till sjön på något konstigt vis här. Kan man göra det där? Så det här är inte Krycken utan det är en liten rackare till sjö. Faktiskt. Och det är mycket stel kropp. Faktiskt. Mycket stel kropp. Så man kan komma ner ända ner till vattnet. Här ligger en liten stuga här. Modell mindre. Med en övervåning också. Man ska kunna fortsätta här i alla fall och komma ner ända ner. Ja, där kan man komma ner till vattnet nämligen. Jag vet inte om vi ska vända på cykeln. Man ska kunna komma fram ända fram till Silverhyttå här faktiskt. Ska man kunna göra. Och vi kan se här om vi kan komma ner till. Det är vattnet här. Jag håller låda här. Den hänger ju med på klämman här. Liten sjö här. Mörna på. Ganska småkallt. Blåser mikrofonen gör det. Nu har vi någon and. En and. Det blåser ganska kallt här måste jag säga vid sjön. Det blåser väl extra mycket vid sjön. Här ligger lite mindre båtar här. Så man kan komma fram ända ner till vattnet för att fylla på. Det är en ganska liten sjö det här. En liten fin liten sjö där för de som bor här. Faktiskt. Det blåser lite extra mycket. Jag har nästan mönat på lite grann här faktiskt. Det är nästan som man får sätta på sig den här lite extra jackan här med, som är lättfodrad faktiskt. Jag ska fylla på min lilla flaska här faktiskt med vatten. Det är bara man kunde få fylla på en lite mer. Så. Så. Rasig båt. Lite gula blommor. Ganska blött här i marken. Andas tungt. Flåsar. Ingen fara. Lite växande molnighet. Vilka vätska i alla fall. Det är mycket viktigt det att man har vätska med sig. Ja, här ser vi små stugor. Jag har varit här förut. Men den här vägen ska fortsätta ganska långt genom skogen. Och komma fram till Silverhyttå. Jag ska titta på kartor också lite grann faktiskt. Ja, men här har vi el i alla fall. Elkablar och sånt här. Telefon. går här så att de inte strandsatta. De kan ha ADSL också, modem. Här är gamla telefonledningar och elstolpar. Det måste vara rena sommarstugorna det här faktiskt. Och det är så pass kallt här så att jag måste sätta på mig små båtar har de också vid en liten sjö. Men det är väl just inga människor här. Jag har lite kex med mig också faktiskt här. Och faktum är att nu när solen är borta, det är ganska småkallt här vid sjön faktiskt, så att jag måste sätta på mig här nu. Det blåser ungefär 50 meter per sekund. Om ni hör mig, men... Det var skönt att komma bort från Stockholm central och alltihopa där. Allt stress med tågen och hela helvetet. Jag kan i alla fall fiskbåsen och skrämmande. Det är så trång jacka. Och jag får beskriva vad jag ser, för jag filmar inte nu då. Här ser det så här där. Ganska trång jacka, jag kan precis ha den på mig. Nu ska jag sätta på mig jackan för det var så blåsigt här. Jag känger med militärbyxor, kam och den här blåa. Och sen en blå jacka som är lättfodrad. Tyvärr så måste man ha den på sig faktiskt. Nu sitter under munnen här i mikrofonen. Nu är det där munna på, det blåser lite extra mycket också utan en sjö här. Ligger lite röd där också. Den här sjön, det är inte krycken det här. Jag har fyllt på min vattenflaska. Jag tror jag vänder här nämligen. Någonstans på andra sidan så går en väg också. Mot Silverhytteå där. Den här vägen ska fortsätta här genom skogen faktiskt. Vi tar en liten bit till här. Jag hade varit där förut faktiskt. Man borde ju ta lite bilder också. Men jag vet inte om jag gör det. Jag är så kissnödig. Jag ska gå och ta en liten bit på vägen. Och mikrofonen sitter ju strax under mun här med en klämma. Ja, lite småkallt är det. Slöjmoln ser man ju också. Det är ganska blåsigt är det. Jag har inte någon kamera just nu, så ni får lyssna på vad jag säger. Jag får beskriva helt enkelt. Vi ska ta en liten bit till på den här skogsvägen. Fast vad det blåser här helt enkelt. Ja, det är tämligen blåsigt måste jag säga. Det är inte så jätteskönt längre faktiskt. Solen har gått delvis gått i mån här. Jag kan inte hålla på att ta bilder på allting. Sen håller jag låda här i mikrofon. Man ser ett litet elskåp också. Så det här ska gå en väg genom skogen. Och ansluta till vägen mot Silverhytteå. Och ska se hur långt de här elstolparna går också. Om det fortsätter med hus här. Jag hade varit där förut. Men i alla fall så bor de fint här. Med en liten sjö. De kan ha en liten båt i. Det är inte alls för stor sjö faktiskt, men om man vill ut och fiska. Finns det någon fisk i den här sjön? Det vet man inte heller. Nu ska vi se hur det ser ut med elstolparna här. Ja, de är nedgrävda säger jag. De går under marken här. Ja just det är ett elskåp där. Så. Det är ett elskåp där. Här kan eventuellt vara en hästhage här. Och det verkar vara rena sommarstugorna, så här har de också el. Men det går inte på luftledning utan det är nedgrävt i marken. Men jag tror att det tar slut här, det blir en ren skogsart. Faktiskt. Så här har vi ett elskåp. Jag jobbade på järnvägen, det var bara 16 000 volt, men jag fick inte vara rädd för det. Kunde bryta strömmen med en speciell nyckel också, med skåp där, lokalt. En liten rackars sjö. När det munnar på så här, det blåser ganska kallt. Jag tror att det här går en ren skogsväg. Alltså det är de här husen som är här. Och sen, sen är det en ren skogsväg tror jag faktiskt. Så att här har grävt ner elkablar och sånt faktiskt under marken. Och jag kan i alla fall uppfatta lite fågelkvitter här och så. Så att jag inte är helt död. Här har vi ett elskåp. Och det verkar vara rena sommarstugorna här faktiskt. Och här börjar en ren skogsväg genom skogen helt enkelt. Jo, jag hör ju fågelkvitter helt enkelt. Det kan jag göra, jag kan höra. Jag hade gått där förut, men om jag minns rätt så ska jag gå ända fram till anslutande vägen. Mot Silvhetså. Och det måste vara en ganska bra bit genom skogen så här. Så att det är de sista husen som är här innan det blir en ren skogsväg. Och det är ganska spännande att gå så här och titta. Det här är inget hus det här, det är bara som en... Så nu går jag över till en ren skogsväg. Verkar det vara sånt faktiskt. Det ska finnas några hus på sidan här. Oj, oj. Ja, det munar på. Det här munar på en del nu faktiskt har gjort det. Ni kanske hör hur ansträngande det här är. Ja, det kan ju hända att vägen bara tar slut också här. Men jag tror inte det. Vi ska se hur den går. Det kommer ner till den där stugan då. Ja. Vi ska se att det är några stugor där. Vi ska se om den går. Ja, den fortsätter att. Ja, jag tror vi fortsätter en bit på den här skogsvägen faktiskt. Det är ingenting farligt. Det är inte någon regn på gång i alla fall så här. Det är växande molnighet. Oj, oj. Den där prutten som var en gång på tv, det var inte så. Det var en cd-skiva. Så att det var inte tjejen som pruttade i tvn där. Och som skrattade så, oj sen. Det var en cd-skiva faktiskt. Hon skulle skoja lite. Prutten hette det. Hon la en prutt. Tänk att de inte nyser, de behöver snyta så alltså, kanske gå och kissa och sånt och tala på tv. I direktsändning. Så att här ska det vara... Det var ännu mera hus där. Faktiskt. Och det ska ligga en del hus här utmed. Utmed den här vägen som går genom skogen faktiskt. Och här har de nog el som är nedgrävd i marken helt enkelt. Med tanke på elskåpet där. Här borde man ju sätta fart egentligen och cykla här, men jag går en liten bit till. Men om jag minns rätt så ska vägen fortsätta. Jag börjar bli ganska så kissnödig. Det verkar vara rena sommarstugorna det här faktiskt. Och här har vi ett... Ja, här vägen ska fortsätta faktiskt. Det här hade gått den här vägen förut. Nu åkte jackan på igen här. Den är trång och lättfodrad. Vilket lätt foder på den. Faktiskt. Och... jag kände att man behöver ha den faktiskt. Jag tyckte det var ett vildsvin som var död, en vit fjäril där. Men det var ju alltså en grävling, nummer två. På Hinsyttervägen så låg en grävling död också. Och här verkar det vara, här är elkablar och nedgrävda i marken här. Faktiskt. Jag orkar inte ta upp någon kamera med bilder utan jag får beskriva helt enkelt. Jag tror att det blir en ren skogsväg här. Alltså en ren skogsväg. Det är ganska lustigt hus här med övervåning också och skorsten. Så att... Jag tror vi fortsätter här som en ren skogsväg. En ren skogsväg. Ganska lustigt hus faktiskt. Ganska lustigt. Så nu är det en ren skogsväg helt enkelt. Med veranda där. Oj, oj. Ja. Nej, jag hör mig själv och jag kan höra fågelkvitter också så att jag inte är helt död. Men jackan får nog vara på faktiskt här. För det var väldigt vad kallt det blev i blåsten faktiskt. Ja, det är rena sommarstugorna här. Och jag tyckte att det var ett vildsvin som var död. Men det var en grävling. Som tyvärr har fallit offer för. Det är mycket man ser så, alltså, tyvärr. Ja, det är växande molnighet. Det är skiftande väder här. Ändå hyfsat varmt här. Man får inte vara rädd för när man går i skogen så här. Man ska vara rädd, liksom rädd för någonting. Det är inte bra att sitta inne i en lägenhet heller. Det är inte bra helt enkelt. Det är så mörkt i lägenheten, man ser knappt någonting. Det är så mörklagt. Fast nu har jag övergått till en ren skogsväg. Faktiskt, det är en ren skogsväg. Vi har fyllt på vatten i sjön. Mycket bra. Det är väldigt vad jag ska kissa hela tiden. Och om man inte får lätta på trycket så blir man galen i skallen. Ingen får se min lilla snopp. Nu ska vi kissa här. Många trän har ju kommit igång och så. Men inte alla. Det är en björk som inte har kommit igång. En liten fin sjö där. Nu ska vi kolla på kartor också och se hur de olika skogsvägarna går. Där ser jag vitsippor. Faktiskt. Det här är en ren skogsväg här som vi ska följa. Och sen är det bara att ta samma väg tillbaks igen. Faktiskt. Man har dragit elen helt enkelt under marken där. Har man gjort. Ja, det var skönt att få lätta på trycket där. Ja, nu har jag löst en liten stuga där. Men jag kan inte hålla på att ta bilder på allting faktiskt. Och jag tror jag tar och behåller jackan på. Det blir ju fartvind också när man cyklar. Och tyvärr så, det blåser alltså i... Det blåser i mikrofonen där, som ni hör. Det är skönt att komma ut i alla fall, måste jag säga. En lille konvaljblad och sånt man ser. Det är ungefär samma skog som där nere faktiskt. Det skiljer ju inte så mycket egentligen. Skogarna ser ungefär nästan likadana ut. Och jag var i 6 år också i Säter, i de skogarna. Det är dags att lära känna de här skogsvägarna som är här nu. Och sen titta på kartor och så. Det är ingenting farligt här. Vi ska fortsätta den här skogsvägen en bit och se. För nu är det alltså en ren skogsväg här. Och jag orkar inte hålla på med någon kamera här och ta bilder och sånt eller filmer, utan nu håller jag låda i en mikrofon. Det har varit vattendiken som rann genom skogen. Och det känns ganska varmt och svettigt. Och nu är det en ren skogsväg här. Det går inte några elledningar eller någonting genom här nu. Det är i alla fall några fritidshus verkar det vara som ligger ut med den lilla sjön. En liten rackare till sjö. Ja. En liten sjö. Jag ska stanna till här och snutta lite grann på min vatten för att jag tror jag går över till... Värmländska. Ja, vi hade ju Sverigepartiet hade ju folk i Kristinehamn till exempel i Värmland där. De var på besök i studion till slut, två grabbar som var på besök i Stockholm. Och det finns ju kassetter med, ibland har man skrivit hit med en penna. SVPR, alltså Sverigepartiet heter det då, samma förkortning som Svenskansparti. I lokalavdelning som vi hade i Kristinehamn då. Så två pejker från värmländska skogar, och just nu ser jag lite mer muligt då. Det här är militärkläder och sånt, det är många som har det, även invandrare. Och invandrare som har Sverigetröjor och tröjor om vikingar och grejer. Ganska blött i markerna här. Det kommer knappt fram då. Det är så här ledigt som bromsar upp. Det bromsar upp mer. Ett vattenfyllt dike. Faktiskt. Ja, det går lite tungt att cykla. Jag tror jag tar det lugnt här. att det ser ett dike, ja. Det här var inte planerat, utan nu hamnar jag här i alla fall på en skogsväg. Och ja, jag håller låda i mikrofon. Men det blir så otroligt varmt här då, så att nu ska jag återigen ta med jackan då. Kläm fast nå på paketet. Jag är inte död, för jag kan ju höra bofinkarna. Och nu är jag ju inte i skogen precis med skogen. Och jag hamnar här då. Och jag hamnar i Långsuttan då. Ja, men nu har jag väl klant i det lite grann. Jag måste faktiskt ha min MP3-spelare då. Annars kan ni inte höra det lödet. Faktiskt. Och jag klämt till dem där ordentligt då, då. Ja, jag måste tänka på MP3-spelaren också. Nu får jag klämma fast den på. På skjortan där. Ja, nu är han fast klämd där. Eller vi kan ta han där. Ja, det blåser så. Fordi det blåser till mikrofon. Men nu är vi faktiskt i Dalarna, va. Så nu borde vi köra Dalmård. Dård. Eller ska jag prata vanlig dialekt så här, vanlig rikssvenska som jag pratar? För jag har inte någon som helst dialekt. Alltså det, fast man är uppväxt på söder liksom, om man ska ta tuben och tricken och tjacka nya pjuck. Ja, tjacka nya pjuck. Spana in brötterna där. Och ordet tjej och tjejer till exempel kommer tydligen från romerna. Vattenfyllt dike där i skogen. Jag har en mun på en del, men jag är ganska svettig i alla fall då, så att jag orkar inte hålla på med sån här jacka då, som är lättfodrig. Det är en fin liten väg som går genom skogen där här, som vi ska följa. Sen kan vi gå tillbaka samma väg då. Och nu går jag med cykeln då, för att när jag ska cykla så blir det då att det blir fartvind, så blir det småkallt. Det är muligt nämligen. Om man cyklar så blir det fartvind, så att det blir lite små kallt. Då måste ju jackan åka på igen. Så man ska inte hålla på med ha jackan på sig, så man får ta av sig jackan. Det var väldigt fina skogar också där nere. De tillhörde Runsa där. Överhuvudtaget var det mycket skogar som jag var ute i där nere. Fast de här skogarna är bättre faktiskt. En fin liten skogsväg som går här. Som vi kan följa. Och ja, gå tillbaka 100 år i tiden. Så kom ju folk gående så här och med häst och vagn. Det bodde ju mer folk ute på landsbygden då. Det är mycket hus som är rivna. Faktiskt. Ja, är det inte bra att sitta inne i en lägenhet så mycket och de här datorerna och skärmarna och hålla på med det. Jag sov väldigt tungt i natt och drömde och jag kanske inte kissade så mycket. Här är vackert, vackert vatten här. Faktiskt. Jag får se om jag tar några bilder senare, men här beskriver jag det vattenfyllt dike där. Så att, ja, här kommer vi genom skogen här. Sverigekepsen på mig, eller Swedenkepsen. Burkabråket där i Borlänge, ja. Om Expo tar upp det här, då måste Åkesson agera. Då kan han ju inte sitta kvar, då åker han ju ut om Expo tar upp det här. Åkesson, han måste ju lyda Expo. Han måste ju agera. Om Expo skriver att det är en rasist i Borlänge som är SD-politiker, då måste ju Åkesson rensa ut honom. Så nu har vi infört nolltoller på rasist. Så Åkesson har verkligen ställt till det för sig själv. Han måste ju leva upp till sina krav. Han kan inte bara... Åh, gud alltså. De håller på att utplåna sig själva. En efter en så åker duktigt folk bort, va. Men de ligger på nästan 14% i opinionsmätningarna, så att det ser mycket bra ut. De åker ju definitivt inte ut ur riksdagen, det kan ni glömma. Utan de har kommit för att stanna i den svenska riksdagen. Men det är ett litet cirkusparti, måste jag säga. Det kanske så småningom skulle vara dags för att byta ut den här Åkesson. Han förde partiet till riksdagen, det var helt historiskt. På så vis så avgudar vi Åkesson. Vi skulle ha kyssa hans fötter och... Ja. Han är större än alla gudar och religioner, men det händer så mycket konstiga saker så att man undrar verkligen. Jag fick tag på den här Jakob också, på Radio Länsman. Han heter ju någonting helt annat. Så att jag har hans telefonnummer här. Jag ska fråga om han vill medverka i mitt program. Han var med på närradion på 80-talet där på Framstegspartiet. Han var tekniker och gjorde jinglar, häftiga jinglar, och det var häftigt. Rockmusik, det här är nästan 30 år sedan. Här kan man följa skogsvägar, vet du, där, jättefin. Jag ska inte avslöja hans namn, men om han vill medverka i mitt program så kanske han ska heta Jakob också. Faktiskt. Och Länsman, vad han heter, vet man inte heller. Det här är en jättefin skogsväg, heter det, helt enkelt. Så det är också vägen här. Jag kan höra bofinkar faktiskt, så att jag är inte döv. Det är lite dämpat det hörs helt enkelt. Det här fortsätter alltså en skogsväg upp här. Gör det. En traktorväg som... Ja, nu har jag klarnat upp en del, så att det är lite växande molnighet så här. Jäkla asylsökande. Jag tittar ut och så bara, han bar iväg med grannens... Jag har sett hennes dotter en gång, hon är jättesnygg. Och jag ser nästan aldrig Kerstin, aldrig någonsin. Och Eva ser man inte, hon hörs inte, de finns inte. Det är som att Eva och Kerstin fanns inte, va? Granntanterna där, de finns inte. Så att det är en stor skillnad på hur det var på Sleipnergatan 50 där. Det var ju ett rent helvete alltså. Jag blev vansinnig, det var ju lyhört och... Den här Karlsson uppe i taket och fy fan. Så att det var inte roligt kan jag säga. Nu är det varmt i alla fall och jackan är fastklämd där och jag har en tunn skjorta på mig. Som jag tror jag behåller faktiskt. Jag tömmer blåsan hela tiden här. Ja, de här vägarna finns inte med på någon karta, det tror jag inte. De som går in i skogen så här, det finns sådana här. Den här törs jag inte gå faktiskt, men den här ska nog leda framåt. Där är ju samma väg tillbaks igen. Och MP3-spelaren hänger med här. Så att det är verkligen en upplevelse att komma upp i sängen överhuvudtaget. Faktum är att jag har inga som helst problem med mina grannar då. Eva och Kerstin. Och de stör definitivt inte mig. Utan man hör dem inte. Eva är under mig. Och hon finns inte. Jag har aldrig hört en människa spola en toalett till exempel. Även de asylsökande som förde sånt konstigt oväsen för och på nätterna. Hör jag inte heller. Nu är jag lite nedsatt hörsel här. Men jag lovar alltså att... Och Eva och Kerstin till exempel. Det är inte massa oväsen. Det är som det släpper en gång på några öra här. Så att det är mycket bra. Sleipnergatan 50 var någonting helt annat att bo i. Fy satan, började lyssna på den här hissen när den åkte. Hur de pissade och spolade till exempel. Så lyhört, va. Man hör hur de pissar och spolar. Jag har aldrig hört någon som spolar. Jag måste komma ut mycket mer. Jag får inte sitta så mycket inne i lägenheten. Vi har haft en mycket lång vinter och man sitter mycket inne. Man är inne. Okej, det är vinter, det är snö, det är kallt. Men nu är det i alla fall bättre, va? Det är inte så här hög sommarväder. Australien har ju betydligt svalare nu. Det fanns några ställen där som kunde komma upp i kanske 17-18 grader i solen. Men annars har de faktiskt runt 12-13 grader och mulet och så. Så Australien har ju kallt. De får ju ha... Jag såg en bild på en släkting där nere som heter Leif McNamara. Och han hade ju faktiskt en varm tröja på sig. Så att de har alltså varma kläder på sig där nere. De har ju en vinter också. Det här är en fin skogsväg här. Som man kan... Faktiskt. Och jag kommer att tänka på en sak, att när jag sökte till Silverhyttå så fanns det en skogsväg som jag stannade på och kissade när jag gick upp i skogen. Och jag tror att den här vägen kommer fram där, på den vägen som jag åkte från Rörshyttan och till Silverhyttå så småningom. Där jag stannade och kissade helt enkelt. Jag tror det verkar som faktiskt, jag tycker jag känner igen mig. Den här vägen kommer komma ut sen på den vägen. Sen finns det andra skogsvägar också som man inte känner igen riktigt här. Nu går vi med cykeln helt enkelt här. Så Livgardet försvann och Krogstad skjutbana med 800 medlemmar försvann. Och Slutegatan 50 försvann också. Hissen åkte upp och ner. Och jag slipper lyssna på en hissjävel. Och Eva och Kerstin, de finns inte. Utan det är... Man ser dem inte heller alltså. Man ser dem inte. De finns inte. De är borta alltså. Det är bara luft i lägenheten. Det är helt underbart faktiskt. Det är perfekt. Det kan inte bli bättre. Men det här verkar stämma. Den här skogsvägen ska komma ut på nästa skogsväg faktiskt. Och jag känner igen mig faktiskt. Jag tycker jag ser hus där. Nu ska jag gå en väg nedanför här. Från Rörshyttan. Man ska kunna komma till Silverhyttå faktiskt. Så att jag har ingen brådska hem nu faktiskt. Utan... Om det här stämmer nu så kommer vi så småningom ner på den andra vägen. Och det är ett otroligt kissande faktiskt. Det är ett helvete för mig att vara bland människor faktiskt när man är så förbannat pissnödig jämt. Och så på fredag måste jag sköta om... Det är ingen panik med räkningarna. Här har vi en myrstack också här faktiskt. Men vänta nu så ska den här vägen komma ner till. Det är jobbigt också att hålla på och streama så här på internet faktiskt. Man måste övervaka det hela och hålla på och koll. Jag låter det gå. Det får vara som det är. Så. Det är ju tusentals med spår alltså. Tusentals. Det är alltså tusentals med spår. Och jag behåller skjortan på. Även om det är ju ganska svettigt här. Ja, jag kan höra Bofinken också faktiskt. Och så går en traktorväg upp där. Men jag tror jag tar den till höger faktiskt. Och jag ska kunna komma ner till den vägen som kom från Rörshyttan. Om jag minns rätt, när jag kissade där så gick en skogsväg upp i skogen. Men det går flera, de delar på sig skogsvägarna här. Ja. Där hör jag också en ringdua. Det går en skogsägg. Ja, jag fortsätter ner. Det ser ut som ett hus där nere. Så jag kommer ta höger här tror jag. Och se var jag hamnar faktiskt. Jag kommer gå exakt samma väg tillbaka till skogen. Det blåser upp lite grann här. Det blir småkallt med min tunna skjorta här. Munna på. Så det är lite skiftande väder faktiskt. Man ser, det är ingen regn på gång så här otäckt. Skyfall. Och här går det skogsvägar åt olika håll in i skogen. Jag ser några hus där borta. Vi ska fortsätta ner här och vi kan ju vända om och ta exakt samma väg tillbaks igen. Jag har ju också en liten trång blå jacka faktiskt. Som är lättfodrad. Jag kan stänga igen där men det är en ganska trång jacka. Och nu blåser det tämligen kallt här faktiskt måste jag säga. Det är vitsippor här. Och jag tror inte det blir några bilder och sånt idag. Jag har varit med om väldigt mycket i mitt liv faktiskt. Och många hemska saker varit med om. Flickvänner som har krossat en. Man har blivit totalt krossad. Så att, jag lever hellre ensam än att bli krossad en gång till. Det var en bofink och jag kan höra bofinkar också. Jag ser en hus där borta faktiskt. Vi ska se var vi har hamnat någonstans. Det ska vara en väg som kommer ut i alla fall sen mot Silvertorn det här. Jag ser i alla fall bebyggelse och civilisation, även om det bara är sommarstugor. Det blåser småkallt här i min tunna skjorta. Ja, nu ser jag flera hus här. Faktiskt. Men är man klädd som en soldat, alltså, då måste man vara tuff och hård. Hörde ni när Roffe sa så här? Vi har ju KKK-gruppen att tänka på också. Det blir tuffa tag. Och Lars Kärnestam eller Håkan Sigmundsson sa ju det en gång att Roffe Pettersson kommer med militärlastbil och hämtar det klockan 9 där. Det kan ju aldrig stämt va. Det finns en liten sjö där ja. Och där är en stuga också. Vi ska se här var vi hamnar någonstans faktiskt. Nej men det här är ju samma sjö som där, som var här borta. Den tar ju slut här borta. Faktiskt. Den här vägen måste ju fortsätta i alla fall. Och visst, man skulle kunna cykla faktiskt men då blir det småkallt i fartvinden faktiskt. Och det verkar vara rena sommarhusen här. Och fritidshus helt enkelt. Jag har en trång mörkblå jacka som jag har hittat någonstans och är lättfodrad. Måste jag säga faktiskt och den är lättfodrad och den är trång. Men den värmer i alla fall något och frågan är om inte den ska åka på faktiskt nu. Nu måste jag lätta på trycket här och det händer i den här sjön som är här. Vi kan fortsätta en liten bit till. Jag ska bara lätta på tryck 1. Det är mycket som försvann faktiskt i mitt liv. Som jag blev plågad av förr i tiden. Så att det som är här uppe, det går aldrig att jämföra med hur det var där nere va. Så en liten håla som långsittan är. Men det bor i alla fall över 2000. Och faktum är att det är full fart på de här småbarnen alltså. Inte alltid. Ibland är gården alldeles dött va. Det finns inte någon. Eller någon enstaka. Men ibland är det alltså full fart på småbarn ting va. Och de cyklar omkring och herregud alltså. Och det är bara så att de är under utredning va. Så att de bor inte i Långsittan. De ska utredas. Och, ja, en del får lämna landet. En del får åka till en annan kommun. Och det kommer bilar från Migrationsverket och hämtar dem. Och de får ta med sig sina tillhörigheter. Och cyklarna har de fått låna bara. Vad kan tänka mig. De får inte cyklarna gratis utan de får låna cyklarna självklart. Men det är inga dåliga cyklar som Migrationsverket ger dem helt enkelt. Utan det är tämligen fina cyklar helt enkelt. Och faktum är att det är så kallt helt enkelt här. Så jag är tvungen att sätta på mig den här kamouflage. Eller den här lilla trånga mörkblåa jackan igen. Som är lättfodrad. Och det är så pass kallt. Det är så pass kallt här. Så att nu måste jag. Här är så kalla vindar när jag mönar på. Så jag måste ha den här lilla trånga mörkblåa jackan. Som är lättfodrad. Och det har jag också mönat på här. Jag kommer igenom skogen här. Det finns andra skogsryggar som delar sig faktiskt. Och då vet man inte hur de går riktigt. Jag blir fast den här på under munnen här. Ja men nu är det inte allt, det är inte allt för skönt helt enkelt. Och den här lilla sjön man ser, det är ju samma sjö som den tar ju slut här, eller om den börjar. Så att nu ska vi ta oss ner en bit här, eventuellt så vänder vi tillbaka samma väg. Nu har jag alltså munat på. Jag tycker också att man skulle ha backspeglar på cyklar faktiskt, man kunde se bakåt. Hade man inte det som en liten plutt. Backspeglar på cykel, så man kan se vad som händer bakåt. Det borde vara krav på det. Med backspeglar på cyklar. Som det är på mopeder till exempel. Att det är krav på backspeglar. Ja, här ligger det lite fritidshus i alla fall på bägge sidor om vägen helt. Eller om den här sjön helt enkelt. Och med tanke på fartvinden här så går jag faktiskt. Men det är inte någon sån här regnmoln. Utan det är lite växande molnighet och det skymmer ju solen helt enkelt. Och när solen är borta nu till exempel så är det betydligt svalare också. Betydligt svalare är det faktiskt. Det är betydligt svalare alltså, är det. Här har en liten mindre stuga här. Blåser och viner runt mina öron. Jag kan ju höra fågelkvitter också. Jag kollar vad den här lilla sjön hette också. Och vi har onsdag den 15 maj 2013, Gunnar mikrofon. Alltså Gunnar och en mikrofon. Onsdagen den 15 maj 2013. Jag såg en insekt. Blåser småkallt. Den här lilla trånga jackan är lättfodad faktiskt. Så att den, jag fryser i alla fall fast jag har den på mig. Men solen är alltså, den har gått i moln nu. Och jag har väl aldrig gått där förut faktiskt. Jag ska ta en liten bit från den här vägen för att se var det hamnar. Och sen kan man eventuellt gå tillbaka igen. Jag ser på den här grävlingen där faktiskt. Men sånt händer ju hela tiden i Sverige. Det är så mycket djur som... Ja. Det är småkallt nu faktiskt. Det är ett stort jäkla moln som skymmer solen, säger jag. Och här är en liten stuga här. Och det var mycket som försvann där nere, måste jag säga. Verkligen, jag kan inte dra hela den långa listan. Bara lyssna på en hiss som åker upp och ner hela dagarna. Bara en sån grej, det hör hur man pissar och spolar. Man kan snacka om att det är en blyhörda hus. Så att Eva och Kerstin är definitivt inga problem för mig. Jag har aldrig hört någon som spolar överhuvudtaget. Och de finns inte, men man hör liksom ingenting. Det är som ljudlöst. Man hör inte någon tv-apparat, ingen radioapparat. Det finns ingen som spelar någon musik. Jag såg en inställning också här på USB-ljudkortet här. Så att man kunde få bort det här metalliska klangen som är. Det är metallklang. Man ska avaktivera den. En gammal båt. Om man tar bort den här blåa lampan så blir det, slipper man få bort den här metallklangen. Och här var en tämligen liten stuga faktiskt. Vi går på en liten väg här. Och här har vi bondgårdar och liknande. Och tyvärr så är det mulet då. När jag hör bofinken sjunga. När den är så nära mig. Så kan jag höra lite fågelkvitter. Ja, vi får se här om jag vänder om igen och går in i skogen exakt samma väg som jag kom ifrån. Eller om jag fortsätter. Och så bygger man en tredje gruva här, så det är två gruvor i Garpenberg. Men nu bygger man en tredje, så att det är 1 miljard i investeringen och liknande. Så. Ja, här har varit någon större bondgård kan man säga. Här är mycket lager och grejer här. Så det är mulet här då. Ganska småkallt. Och jag har aldrig varit här förut faktiskt. Och en liten stuga där. Så det är tyvärr. Då ska ju svalorna komma sen. Men det är inte ännu det riktigt. Så det är ganska kallt i luften här måste jag säga. Verkligen. Kallt. Det är mulet här. Och om solen behagar komma fram så blir det alltså lite grann skönare. Men det vill sig inte riktigt faktiskt. Ja, men det är en ladesvala där. Jag pratade om den här tornseglare. Men faktum är att jag såg en tornsvala faktiskt som har kommit till Dalarna. Och där har vi sjön faktiskt där. Och masten till Östansjö också kan vi se. Så att en torn... nej. En ladesvala kunde vi se faktiskt. Som flög ganska nära marken här. Det är en sensation faktiskt att de har kommit redan. En ladesvala har kommit. Det är också en bondgård där borta. Det är lite osäkert om den fortfarande är i drift eller inte. Ja, men där har vi ladesvalor vet du. Och masten till Östansjö har vi där också. Här har vi någon gammal bondgård här. Och där är ladesvalor ja. Där har vi. Ja. De ska fånga insekter och börja bygga bo här nu. Det är ganska tidigt faktiskt måste jag säga. Mycket är byggnader här. Och där har vi också en gammal bondgård va? Nej det var ingen lada va? Vi fortsätter framåt. Så att det är möjligt här och ganska så småkallt måste jag säga. Jag undrar om inte det är en annan sjö som tar över där borta. Om det kan vara sjön Krycken kanske möjligtvis. Det var en jäkla massa brevlådor här. Och nu kommer ut på en annan väg här så nu sätter jag mig på cykeln och trampar på. Möjligt är det i alla fall och vi kan se om man känner igen mig här faktiskt. Det borde vara sjön Krycken här då. Ja, det är asfalt det här så. Och så säger jag känner inte igen mig riktigt faktiskt där jag. Så att vägen som jag cyklade mot Silvret i år liksom, det var ju inte asfalt direkt. Och det här är knappast sjön Krycken heller. Och här är asfaltsväg. Fast jag vet ju det då att ska jag tillbaks till så tar jag in här genom skogen samma väg. Så att jag ska titta på kartor sen var jag är någonstans. Jag tror jag tar en liten bit på den här asfaltvägen. Det här är faktiskt skön asfalt. Men jag skulle kunna vända om åt andra hållet. Då måste man ju komma mot rörsyttarna och liknande. Så att nu är det asfalt här. Det är mycket skönare att cykla på asfalt än det är på skogsvägar och grusvägar. Och det är inte sjön Krycken vi har här utan det är en liten sjö här också. Vi är ute på en liten asfaltsväg här. Det är vi faktiskt. Och jag tycker inte jag känner igen mig riktigt här men det är inte någon större fara. Småkallt är det faktiskt och det skulle vara skönt om solen kunde behaga komma fram. Vad händer om man cyklar fram här eller vänder åt andra hållet? Eller ska man ta in på den lilla skogsvägen igen? Nej men nu känner jag faktiskt igen mig. Ja nu känner jag igen mig, jag har cyklat här förut. Nu känner jag igen mig faktiskt. Det är vägen mot, mot rörsättan där. Den var tydligen asfalt den vägen. Här har jag cyklat en gång. Och det är vägen mot rörsättan där. Det var tydligen asfalt på den. Och det är lite osäkert om det här är sjön Krycken eller liknande. Men här har jag kommit igång. Här är någon annan jäkla sjö där. Så att här har jag cyklat en gång från rörsättan mot Silvhutå. Sedeställa där och ladesvala. Jag tror jag vänder om här för det var lite jobbigt faktiskt att ladesvala där. Det är rätt skönt att cykla på asfalt faktiskt. Ja, och frågan är om vi ska cykla till det är rörsättan som ligger där borta. Ja. Ta den vägen hem då från rörsättan hem. Ja, jag känner igen mig. Här kommer man tillbaka till rörsättan på asfalt. Jag tror vi tar den här vägen hem faktiskt. Rörsättan som blir det höger. Det är skönt med asfalt faktiskt. Jag känner igen mig. Jag har cyklat här en gång från rörsättan till Silvhutå. Det var ett tag sedan sist. Det var någonstans förra sommaren. Annars måste vi in igenom i skogen igen där. Men det är skönt med asfalt. Med motvind får vi i alla fall. Man kan gå med cykeln också. Men vi cyklar lite långsamt här. Oj, oj, oj. Ja, där har vi ladesvalor vet du. Så att de har tydligen kommit här. Det kommer lite sol också, det tackar vi för. Och asfalt får vi. Och den här vägen ska gå mot Rörsättan. Annars blir det en ganska så lång väg in genom skogen. Men jag tror att vi håller oss på asfalten. Men nu när på också blir det småkallt. Att jag har cyklat från Rörsättan till Silvete å och sen lång väg ner mot Stjärnsund. Det är lite osäkert om det här är krycken eller inte faktiskt. Här är vägen trasig också så att man får se upp för det. Asfalt är alltid skönare än. Och jag blir tvungen att bromsa. Här är sjöarna förbundna med varandra. Och det är lite osäkert om det är kriken till vänster. Jag ska titta vad den här sjöarna hette. Här förbinds sjöarna med varandra här. Faktiskt här på. Och här rinner det från den här ena sjön här. Här rinner det där ja. Jag tror inte jag orkar upp den här backen så jag måste skriva av. Ja, jag har cyklat här. Och det är asfalt då. Känner igen den här vägen för det. Här rinner vattnet i en å här. Men det går vi upp på sjön. Här ligger en gård ute med sjön här. På andra sidan sjön. Vi ska stanna och vila lite grann här. Nu får ni hålla er lugna här för att jag har inte någon lust att hålla på att plocka fram kameran här. Det är väl ganska så varmt och svettigt faktiskt. Ganska så varmt och svettigt måste jag säga faktiskt. Nu tar vi den här vägen hem. Asfalt och vi ska bära hem till Rörsättan här, den vägen hem. Och det är väl rena fritidshus här. Man ser just inte till några människor direkt. Nu tar vi den här vägen hem då, på asfalt. Och det ska leda till Rörsättan. Var det. Men jag tror jag började på grus va, och så blev det asfalt sen. Men jag har inte några planer på att ta upp kameran heller här nu. Det är lite jobbigt att komma in i skogen också faktiskt måste jag säga. Den här vägen ska komma ut sen i Rörsättan. Det var posten som svepte förbi där. Om jag minns rätt, det var tydligen asfalt då ja. Jag ser att det går en väg in genom skogen här också faktiskt men jag har egentligen lust att ja, det blir nästan svett här måste jag säga faktiskt. Gå in en väg i skogen också så att det. Och sen är det väl en fodervall också här. Det går en sjö där. Ja, det borde vara krycken faktiskt. Lite motvind här. Det går in en skogsväg där på. Till höger där. Det går en skogsväg till höger här faktiskt. Ja. Går en väg in i skogen. Till höger här. Men den ska jag kanske inte ta in på. Går en skogsväg till höger. Faktiskt och jag... Provleden går rakt fram, det går en väg in i skogen också. Provleden går rakt fram faktiskt. Det går en traktorväg in i skogen där också. Här det går ut på en skogsväg in här. Jag följer en liten bit. Jag ska nämligen ta och tömma blåsan igen. Det här får bara behörig trafik åka. Ja, det känns lite svettigt här. Men nu orkar jag inte ta mig in i skogen. Så jag ska bara ta kurvan här och lätta på trycket. Postbilen försvann. Det är skönt att åka på asfalt också. Faktiskt. Jag ska så åka. Jag hör fågelkvitter hör jag. Så att... Nu ska jag ta en liten klunk här då. Förlåt. Det är en jäkla backe upp där. Jag ska ut på vägen igen, jag ska lätta på trycket. Lätt vi på trycket här då, så ska vi ut på vägen igen. Så ska man kan få i mig några kex också. Inte så mycket vätska kvar. Det är ett otroligt pissande alltså, jag måste bara tömma blåsan. Nej, den bor fink som... Jag håller på att sjunga här. Alltså jag blir galen om inte jag får tömma blåsan, så att den måste tömmas. Och sen har jag inte så mycket vätska kvar. Jag ser några fåglar också som ligger i den här lilla sjön som är här. Kameran får nog vara. Vi ska se om jag kan få fram några kex här. Vi får vänta lite. Ja. Vänta lite. Vänta. Vänta. Så ja, det er sådan noget kæk, så. Jag har sett den här vägen förut, den går ner till rörkötten som blåser här. Blåser upp. Nynna på, småkallt och stänga. Den mörkblå och ganska trånga jackan som är lättfodrad. Tyvärr så måste man ha alltså lite kläder på sig. Nu har jag ju tunna militärbyxor här. Den går med el. Jag ska titta på kartor sen, men nu ska vi ner mot rörsättan och svänga höger. Och sen kan jag se det här Fredholms bakeri som ligger där. Jag håller låda här. Nu ska vi ner på vägen igen då. Jackan är trång alltså, den är precis så att man kan ha den. Jag lättar på trycket här. Och lite vätska. Och sen några kex också. Och jag ser ju här några fåglar, jag har cykelväska här. Och så några kex också. Jag sänger höger här och kommer ner, det är asfalt. Jag vill inte åka in i skogen på samma, det var inte besvärligt. Nu hamnar vi i rörsättan sen, så hade jag och sänger höger sen. Skakig färd här genom skogen. Jag vet inte var alla skogsvägar tar vägen heller, men man kan titta på kartor så småningom. Det här har jag cyklat åt till Silvhötå. Vi ska komma till rörsättan här helt enkelt. Här går det elledningar här. Vi har fått i oss lite vätska och vätska och lite kex här. Motvind också. Det ligger några fåglar och guppar i vattnet där. Vi är på väg mot rörsättan. Här går el. Ganska höga elstolpar här. Och det fick vi en ganska ruskig motvind också faktiskt här. Det ligger nog sjöfåglar och guppar i vattnet där. Så vi är på väg i motvinden mot rörsättan, så ska vi svänga höger för att komma hemåt. Det är den vägen hem idag. Jag har cyklat alltså en gång här från rörsättan till Silvhötå. Och sen en jäkla lång bit promleden ner mot. Promleden ner mot Stjärnsund. Det tog bra tid att komma ner dit faktiskt. Så det är en kall fartvind här. Och jag håller låda. Vi får kanske klara oss utan bilder idag. Växande molnighet är ganska småkallt nu. Här har man tydligen tagit hö redan här. Om jag ser rätt. Det var tidigt faktiskt. Liten backe här. Jag beter fortfarande. Faktiskt. Asfalt. Vi går mot rörsättan nu. Här har man tydligen tagit hästfoder. Eller sån här gräs. Som blir halm. Och lite nedförsbacke här. Trasiga kurva. Muret. Småkallt. Trasig väg. Vi går upp. Jag är tillbaka på mina hemorrojder. Jag känner igen också. Det är en bit att åka här nu. Men jag går inte in genom skogen igen. Och så är det en liten kaffekopp stod där. Och här är vägen ganska dålig här. Faktiskt. Vi följer den här asfaltsvägen, men den är ju tämligen dålig. Vi följer alltså asfaltsvägen som är dålig i motvind och kalla vindar här. Jag har en trång lättfodrad jacka på mig, motvind. Vi är på väg mot rörsättan nu. Och det vore väldigt bra om solen kunde komma fram lite grann, för det är inte skönt här när det är mulet. Och det är motvind. Och nu valde jag den här vägen istället för skogsvägen. Det finns en liten sidoväg som skogs, så kan man gå in där och kissa kanske. Ja, det vore bra om solen kunde komma, för att här är motvind, kall. Det blåser i mikrofonen säkert också. Nu har jag bofinken. Det här räfflar i marken här. Här är inte så mycket asfalt heller, det är mer grus. Inte så bra väg. Jag kan höra en bofink här. Så att jag inte döv, jag kan höra. Här går vägen mot Rörshyttan. Och jag har cyklat en gång här då. En lokal katt som är ute och går. Och det är ganska hård motvind faktiskt. Går en väg också in i skogen här, och vägen är ganska så trasig här. Faktiskt. Vägen är ganska trasig här. Katten försvann. Och jag har cyklat en gång här från andra hållet då. Från Rörshyttan, det är motvind, kall motvind. Hälsingbo passerar vi. Brevlådor, vägen är ganska trasig, motvind. Trampar på här. Benmusklerna funkar, känner jag. Jag har benmuskler, de fungerar. Ja. Det är så trasig väg. Jag ska behöva laga den här asfalten på vissa ställen. Det måste vara grusväg också. Från Rörshyttan. Hälsingbo heter det där. Det var nämligen grusväg från början från Rörshyttan. Går med cykeln. Motvind blåser i mikrofonen. Som ni hör. En stor byggnad här. Jag har passerat Hälsingbo. Lite motvind här. Det viner mina öron. Och landskapsflagga också för dalar med korslagda pilar. Det är som en skogsväg som går in här. Mötesplats. Nej, det gjorde det inte. Det kanske jag gjorde. Jag ser det inte. Jag får att den här vägen var grusväg från början alltså. Nu ser vi Stjärnsund då, kyrkan där. Riktmärket. Där har jag varit några gånger. Vattenfyllt Ica. Fiskburgare. Nu har jag en liten affär där. Så det går. Det är bondgård på höger sidan. Den här vägen är ganska trasig också. Det är lite Stjärnsund. Vägen är ganska trasig här också faktiskt. Det är en bondgård på höger sida. Det är första gången jag kan spela in så här med en apparat som är fastklämd så här. Det blåser i mikrofonen, det vet jag att det gör. Vi ska till Rörshyttan och svänga höger där sen. Det har varit ett mejeri också där, de har en hemsida på internet. Rörshyttans mejeri, fast utan prickar kanske. De tar en sån här äppelmust där på hösten. Så det blir musteri. De Det var ju väldigt mycket här i de här trakterna. Förr i tiden var det mycket mer människor som bodde på landsbygden. Det är ju nedlagda jordbruk och mera sommarstugor nu. Men det finns ju de som har jordbruket. Och en del även, och även djur, hästar och kor och så. Här är bondvirsan det här. Vi är kanske cirka 2 kilometer från själva Stjärnsund. Ängla blev ju mördad utav, ja. Mördade ju också en kvinna i Falun, så han våldtog också en. Lite jobbigt det här. Ja. Jag har cyklat från andra hållet då, från Rörsitta mot Sylvetrå och sen hela vägen ner genom skogarna till Stjärnsund. Det var inte alls så roligt väder. Vi hade en naken överkropp där och solen försvann nämligen. Så kom den tillbaka här vid Långsitta, men det var ganska kallt faktiskt där. Man måste alltid ha med sig några varmare kläder. Vägen är ganska trasig också bitvis här. Tyvärr. Ja. Det ska mest vara björkpalen nu då. Och någon sån här, vad heter det, algsälj. Tyvärr är vägen ganska trasig bitvis här. Det är inte så långt kvar nu till Rörsittan. Ja, vad säger då det? Vit CP kan jag se också. Den är falskt klämd. Och jag behåller jackan på här, det blir fartvind. Lite bättre när solen kommer fram, men det är lite kraftig kall vind. Vägen är lite trasig också. Jag hör ju fågelkvitter också här. Kraftig motvind och kall. Jag får cykla ganska låg fart. Vägen är ganska trasig. Mina benmuskler fungerar i alla fall. Jag kan cykla och trampa på. Och sen så här gupp. Gupp i vägbanan här, sån här gupp. Räfflar och den är trasig också. Fortsätter vägen också där va. Stjärnsund 2 kilometer. Nu är vi i Rörsättan, kommer ut på vägen här då. Nu ska vi svänga höger här då. Lite kraftiga grus här på vägen. Jag är ju cyklist också. Här är 7 kilometer till Silvetrå och Kallbäck 2 kilometer har vi redan varit. Vi kommer ut där från skogen. Nu svänger jag höger här då. Lanthandel, Husbyringen. Svänger höger här. Växlar ner. Blir det väl. Man trampar mera. Här är Rörsättan här då. Det skedde ett mord också 1976 tror jag. En israel här som blev mördad tror jag. Undrar om inte Thomas Krick var inblandad i, som misstänkt i alla fall. Det känns ju rätt så varmt då. Jag ska stanna till här. Nedanför så gick banvallen här. Den gamla järnvägen gick nedanför här då. Vi gick här nedanför. Och det finns några hus här som är. Som har en väg ner till husen här. Det rinner ju vatten här nedanför från Bysjön till nästa sjö. Och jag kan hålla låda här nu, det spelar in. Ganska smutsiga skyltar. Det känns det ganska varmt måste jag säga, men inte så länge sedan så var det ganska kallt istället. Alltså jag behåller den här jackan på dessvärre. Man kan öppna upp den lite mer också så kommer det mer luft. Det funkar bra med den här klämman faktiskt. Och det är en väldigt bra cykel det här faktiskt. Nu har inte jag någon belysning på cykeln här, men jag kör inte på kvällen när det är mörkt. Jag har ingen pingla heller faktiskt, det är böter på det här. Det är mycket allvarligt här, jag har ingen pingla. Den gick ju sönder i flytten, när jag kom hit så fanns ingen pingla. Nu går det att beställa på nätet. Jag får inte slösa bort de här pengarna heller. Faktum är att det går in en liten väg genom skogen också här. En liten skogsväg. Ja, det var när jag gick där. Ja, vad tokigt då. Man kunde ha svängt där redan. Ja, nu känns det rätt varmt här, men jag lovar, det kommer att komma lite kallad in där. Och här står mjölkhandeln och väntar på att bli hämtad av MC, som det hette förr i tiden, och den mjölkcentralen. På Väddö hade vi på 60-talet. Det hade varit en mjölkpallen där. De hade lagt ner jordbruket där i Västerbyn redan, eller i Väster. Västernäs hette det, redan 1960. Och ladan rev sen redan på 60-talet. Vi hoppade i höt där. Det här är vägen som går mot Stjärnsund. Och från Stjärnsund går Storviksvägen upp Storvik nästan 3 mil. Faktiskt. Men när man cyklar så blir det lite konstiga vindar här jämfört med när man går. Det höll jag på att få en insekt i mun. Det har varit en bondgård också här. Jag cyklar lite långsamt här, för ibland så kommer det ganska kalla vindar också. Här ser man gamla lador och grejer. Ganska gamla hus här. Ja, det var nog Israel som blev mördad här på någon skogsväg 1976. Faktiskt, och glasögon de hittar där. Här är en stor jäkla lada här. Jag kan höra fågelkvitter här, bofink. Barnvallen gick nedanför också här. Växthus över där, stora lador. Vi sitter lite långsamt hål i vägen här. Passerar vi till höger. Då kan man studsa till när man kommer med en cykel från här litet hål. Faktiskt, det borde lagas. Det var ett vejeri här också förut, på den gamla tiden. Det är rätt skönt just nu i alla fall. Det är lite varmt här med den här jackan också med fordran. Men det kommer ibland väldigt kalla vindar om det munnar på också. Gräset växer bra. Faktiskt, gräset växer bra. Här kan man få upp en jäkla fart med den här cykeln faktiskt. Men frågan är om man ska göra det, för det blir kanske lite blåsigt. Lite kalla vindar faktiskt. Här ligger ett hus här precis vid vägkanten faktiskt. Det bor folk väldigt nära vägen här, men det är inte så här enormt mycket biltrafik. Kan man titta in till huset här faktiskt. Kan man titta in här. Ja, här kan man få upp en jäkla fart, men jag tror jag ligger på bromsen lite grann faktiskt. Det har varit ett mejeri här också snart till höger här. Jag småbromsar lite grann här så att det inte kommer upp i för mycket fartvind, för det kan bli väldigt kalla vind där. I motvinden också. Här bor folk precis ute i vägen. Här har biltrafiken precis utanför huset här. Jag tycker det måste vara lite jobbigt att ha bilar precis utanför. Faktiskt. Men så att jag får släppa lös lite mer här. Det är väldigt fartvind här. Det kommer ett mejeri också snart. Vi rullar på lite här, lite lagom fart. Tar kurvan till höger. Den är gubben med någon vattenslang där. Går bussen här då. Om någon som vill kliva på, kliva av då. Tramp på då. Rör sig den östra. Rullar på rätt bra. Det är lite motvind då, men jag har ju kraft i benen och järnvägen gick nedanför där. Så nu rullar vi på rätt bra här. Och här har en hemsida på internet då, som heter Rörsättans mejeri utan prickar. Det har varit ett mejeri tidigare här. Och de har solceller på taket. Om jag ser rätt. Och det var ju solceller uppe. Det var en musteri också här. Kommer jag lite nedförsbacke i högerkurva här. Får man köra det 50 då. Här rullar vi på rätt bra då. Det går med energi i helvete svart. Ja, hej vad det går i patter och lår. Ja, hej alla pojker och flickor. Det är hike. Det var någon stängsel här. Jag var lite på med en elektrisk chock. Det är ICDC. Det är bara tramp på då. Mikrofon hänger med under mun på mig så att det bara rabblar på. Jag ser en valp då, precis som Ivarsson har. Nu ska det gå en väg uppåt där också. På den gamla tiden så gick ju järnvägen här. Det var hål i gatan där. Vilka hål i strumpan också, eller om det var hål i rumpan. Nu har jag lite motvind då. Varning för lekande barn, men jag har aldrig sett någon lekande barn här. Det var en kråka, eller var det en snorkråka? Nu ska vi se om vi kan hitta till Fredholms bageri då. Som... Jag har väl några gäster här då. Som man egentligen borde fotografera, men det tror jag inte vi orkar med. Här kommer svanar. Och där la jag en bra skit om. Men det kommer två svanar som har flög förbi. Här har en get som står och stirrar på mig. Fast jag orkar inte ta upp någon kamera, jag får återkomma. Det får vara nog med bilder idag. Det kan lukta lite bränt också. Och jag gick redan för där. Det luktar något bränt i någon skorsten. Då ska vi svänga höger här då. Jag pratar lite här som att jag kommer från Värmland, från de värmländska skogarna. Lena till rörskötan är någon sån här massageavdelning här, man kan få thailändsmassage. Och lite annat smöter gött. Här har vi Fredholms bröd tror jag visst. Jag ska titta lite noga här. Här är felstavat då, för det är nämligen Österby utan en på slutet. Och här gick järnvägen helt enkelt. Där är jag nu, där gick tågen. Nej, det kan inte vara möjligt va. Hur fan gick tågen då? Hur fan gick tågen alltså? Tågen. Ja, det stämmer inte riktigt faktiskt. Så banvallen är där, vet du. Banvallen är där. Här ska man bygga en kraftstation också. Så tågen måste ha gått. Tågen måste ha gått. Jag ska bygga en kraftstation här faktiskt. Tågen måste ha gått. Här är ju själva. Här är ju alldeles rakt här va. Och i den riktningen så stämmer det inte riktigt. Nej, det stämmer inte. Om det inte var kurva här förut. Ja, det där de bränner. Det luktade rök där. Det är tusen och gud. Man får också på bondgård här. Hur fasen kom tågen då? Tågen kom ju från Långsötan och gick där. Det stämmer inte riktigt. Det måste varit en kurva här på något konstigt vis. Ska se om Fredholms bageri ligger här då. För tågen kom alltså ut med sjön va, och fortsatte på banvallen. Det stämmer inte riktigt. Nu orkar inte jag ta några bilder, jag orkar inte fota heller. Men det får faktiskt vara. Vi kan se om Fredholms bageri ligger här. I rörskyttan. Går en väg upp i skogen också. Ja, järnvägen kom ju nämligen här förr i tiden, men det är någonting som inte stämmer riktigt. För det ligger inte i nivå med själva banvallen som var där borta. Det här var Fredholms bageri där. Ja, är det verkligen det? Nej, det kan det inte vara va? Det måste ligga längre upp i skogen va? Det var väl knappast Fredholms bageri. Här har man avverkat en hel del skog här. Det där var inte bageriet kan jag säga. Och här har man faktiskt gjort en väg upp i skogen här. Undrar man ska göra då, kanske bygga vindkraftverk. Här ligger ett... Var det verkligen en skogsväg här förut? Upp i skogen. Fredholms bageri. Vad fan ligger det? Det hänger en massa tvätt också. Nu åker jag inte ta några bilder och filma alltså. Här är ett ödehus här. Och så timmerstockar och ja, för järnvägen gick här, men det är någonting som inte stämmer riktigt, för det ligger inte i i nivå med banvallen som fortsätter sen. Här är ett ödehus kan jag säga att det är. Det här. Ja, här är ett ödehus här alltså. Nej, jag vet inte var bageriet ligger någonstans. Här är fortfarande elstolpen kvar till huset här. Här är ett ödehus kan jag säga att det är. Järnvägen måste ha gått här va, men det ligger inte i nivå med resten av banvallen alltså. Det måste ha gått i en skarp kurva eller liknande. Jag ser tag på den här gubben som åkte med när han var bara 18 år på den tiden. Här är ett stort jäkla ödehus här.